आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए, ऐ अल्लाह आसमानों और जमीनों के पैदा फरमाने वाले, पोशीदा और जाहिर के जानने वाले, तू ही अपने बंदों के दरमियान फैसला फरमाएगा उन बातों का जिनमें वो इख्तिलाफ किया करते थे।